الرجیم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور کل ہم نے شام کی فتوحات کے حوالے سے کچھ بات عرض کی تھی. شام میں پہلے تو یرموک کا بارگاہ ہوا، پھر اس کے بعد دمشق کا، اور دمشق کے بعد حمص کا. حمص کے لوگوں نے یہ کیا کہ شہر کے چاروں طرف باڑھ لگائی کانٹوں کی، اور اس کے باہر پانی چھوڑ دیا. اب مسلمان جب پہنچے تو ظاہر سی بات ہے یہ غیر متوقع معاملہ تھا، پانی ہے اور اس میں گھوڑے پسلیں، تو پڑاؤ ڈال دیا شہر کے باہر. اور یہ پڑاؤ کافی دن لمبا چلتا رہا، کوئی 3-4 مہینے چلتا رہا. اچھا ظاہر سی بات ہے جب 3-4 مہینے گزر گئے تو 3-4 مہینے اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، آدمی وہاں سے مانوس ہو جاتا ہے. تو حمص کا جو گورنر تھا قیصر کی طرف سے، اس نے یہ سوچا کہ یہ تو مانوس ہو گئے ہیں، اب ڈھیلے پڑ گئے ہوں گے، 4 مہینے ہو گئے ہیں، لہٰذا کسی رات میں ان پر حملہ کر دیا جائے تو یہ بے خبری کے عالم میں ہوں گے اور ہڑبڑا جائیں گے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہاں پہ مسلمانوں کے وہ تو امیر تھے، شرحبیل بن حسنہ تھے، یا اس طرح شرحبیل نام تھا بہرحال ان کا. تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات یاد تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ امیر کو چاہیے کہ راتوں میں جاگا کرے. تو یہ جاگ رہے تھے، ظاہری بات ہے کچھ حفاظتی دستہ بھی جاگ رہا ہوگا. انہوں نے جب بے خبری کے عالم میں رات میں حملہ کیا تو ان کا تو خیال تھا کہ مسلمان ہڑبڑا جائیں گے اور انہیں اندازہ نہیں ہوگا، لیکن مسلمان تو جاگ رہے تھے اور رات میں ہی لڑائی شروع ہوئی. گھمسان کا رن پڑا اور 2 دن 2 راتیں مسلسل لڑائی ہوتی رہی، یعنی بیچ میں بغیر کسی انقطاع کے لڑائی ہوتی رہی، اور بالآخر وہاں کے جو بھاگا وہ. اچھا میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ قیصر جو تھا یرموک میں کی لڑائی میں موجود تھا، پھر وہاں سے بھاگا، حمص آیا، پھر حمص سے انطاکیہ، اور پھر فلسطین، اور پھر وہ واپس استنبول بھاگ گیا. تو یہ حمص بھی تھا، یہ اس وقت جب حمص والے ہارے تو یہاں سے وہ وہاں چلا گیا. شام کی لڑائیوں کے بعد عجیب عجیب واقعات بھی ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا تھا، پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے امیر بن گئے تھے مسلمانوں کے. تو اب غالباً یہ حمص کا مارکا ہوگا یا کوئی دوسرا مارکا ہوگا. اس میں آتا ہے کہ کسی ایک مارکے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ سے کہا، کیونکہ خالد بن ولید تو عام سپاہی بن چکے تھے نا، ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے 15 آدمی دے دیں. ادھر شامیوں کا لشکر تھا 60,000 کا، مجھے 15 آدمی دے دیں، میں لڑنا چاہتا ہوں. تو کیا کرو گے؟ بولا 15 کافی ہیں ان سے 60,000 سے لڑنے کے لیے. 15 آدمی 60,000 سے لڑیں گے؟ بولا ہاں بہت ہے. تو ایسی ادراہ تفنن مذاق میں بولا ٹھیک ہے لے لو 15 آدمی، لیکن یہ کہا کہ میں لوں گا اپنی مرضی کے 15 آدمی. بولا ہاں ٹھیک ہے لے لو. انہوں نے 15 کا انتخاب کیا. اب وہ 15 کے 15 جبال تھے، وہ بڑے صحابہ اکرام اور تابعین اور بہترین جنگجو مسلمانوں کے. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ تو ان 15 کو مروا مت دیو، ایک ایک آدمی جو ہے نا کئی کئی ہزار کے برابر ہے. بولے نہیں، میری گارنٹی انشاءاللہ کوئی نہیں مرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ 15 بھی تیار ہوگا؟ بولے ٹھیک ہے ہم لڑیں گے، 60,000 سے لڑیں گے. ان 15 نے 5-5 آدمیوں کا ٹولہ بنایا، 3 ٹولیاں بن گئی. اور اچھا وہاں جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا شاید مذاکرات کرنے آ رہے ہیں، لڑائی وڑائی کا کوئی موڈ نہیں ہے ان کا. لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ وہ 5 اور 5-5 کی ٹولیاں بنا کے انہوں نے جو لڑائی شروع کی صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی، دوپہر تک یہ 5 کی ٹولی نہیں ٹوٹ سکی. پھر 5 سے یہ 3 میں تقسیم ہوئے، 3-3 ہو گئے، پھر 5 ٹولیاں بن گئی، 3-3 ہو گئی. اور لڑائی ہوتے ہوتے رات ہو گئی، رات کا بھی کچھ حصہ بیت گیا، وہ اچھے خاصے قتل ہو گئے اور لڑائی ٹھنڈی پڑی. اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ 15 آدمی کہاں چلے گئے، ایسا تو نہیں شہید ہو گئے سارے کے سارے. ایک آئے، 2 آئے، 3 آئے، مسلمانوں کی جان میں جانے ہی، 4 آئے، 5 آئے، 15 میں سے شاید ایک آدمی شہید ہوا، سارے کے سارے بچ گئے. एक दिन में 15,000 शामी मारे इन 15 आदमियों ने, ये 15,000 से जायद। यानी अगर किसी को तलवार दे के बंदे ऐसे खड़े कर दिए जाए ना सामने के, मार दो तो भी नहीं मार सकता। तो बस किताबों में आता है कि खालिद बिन वलीद से पूछा कि ये क्या था, ये कैसे हो गया, इतना बड़ा कारनामा कैसे अंजाम दे दिया तुमने। तो उन्होंने कहा कि ये 15 वो लोग हैं, जंगजू तो हैं ही, लेकिन साथ मामला इनका ये है कि जब ये हाथ उठाते हैं तो अल्लाह इनकी दुआ रद्द नहीं करता, ये सब मुस्तजाबुद दावात है, इनका अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत है। तो ये सहाबा इकराम के मामलात थे। अच्छा, शाम के बाद, अच्छा ये जो शाम फतह हुआ है इसमें उर्दन भी है, अरब इमारात के भी कुछ इलाके, यानी मौजूद अच्छा खासा इलाका इसमें शामिल है। अब रह गया था सिर्फ फ़लस्तीन का इलाका। कैसर यहाँ से भाग गया फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन में जाके उसने पड़ाव डाल लिया, और फ़लस्तीन जो है मैं उसने तक 3 फौजें भेजी अलहदे लहदा, तो अच्छी खासी जमीयत वहाँ जमा हो गई, मुसलमानों ने जाके फ़लस्तीन का घेराव कर दिया। अच्छा, फ़लस्तीन देने पर वो किसी भी तरह भी रजामंद नहीं थे। दमिश्क फतह हो गया, हम्स फतह हो गया, हलफ फतह हो गया, ये इलाके जो शाम के हैं सारे और फतह हो गए, फ़लस्तीन रह गया। तो फ़लस्तीन का मामला ये था, वो ये समझते थे कि चूंकि मुसलमान, उनको भी पता थी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मुसलमानों का मामला ये है कि मुसलमानों के जो नबी हैं उन्होंने मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा कुरान मजीद में ज़िक्र है, और मस्जिद अक्सा से उनकी परवाज़ हुई है आसमानों की तरफ, और अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, तो वो ये समझते थे कि मुसलमानों के नज़दीक भी फ़लस्तीन चूँकि एक अहम इलाका है, लिहाजा अगर मुसलमानों को ये दे दिया गया तो फिर हमारे जो गिरजाघर हैं और दीगर जो हमारे इबादत खाने हैं मुसलमान इनको ख़त्म कर देंगे और ईसाइयों के आने पर पाबंदी लगा देंगे, लिहाजा वो फ़लस्तीन देने पर किसी भी तरह भी रजामंद नहीं थे। उनके जहन में ये बात थी कि भाई फ़लस्तीन दे देंगे तो हो सकता है मुसलमान फिर हमारे आने भी पाबंदी लगा दें, हमारे गिरजाघर ख़त्म कर दें, और हमारे नज़दीक भी यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो पैदाइश की जगह है, उनके नज़दीक भी मुक़द्दस था वो मकाम। तो बहरहाल जब कई दिन पड़ाव डाला, अच्छा इससे पहले एक और वाक़ है, उससे पहले एक शहर और फतह हुआ था, उसके मुतालिक आता है कि जब पड़ाव डाला तो ज़ाहिर बात है अमूमन यही होता था कि शहर के गिर्द फसील होती थी, वो किला बंद हो जाते थे शहर का। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक अजीब बात कही, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हम जहाँ भी जाते हैं ऐसे ही होता है कि लोग पहले किला बंद होते हैं, फिर जब उनके आधा जवाब देते हैं तो फिर आके वो सुलह करते हैं। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम भी यहाँ मौजूद हैं, तुम भी यहाँ मौजूद हो। एक्चुअल मुझे जुमला याद नहीं आ रहा क्या कहा था उन्होंने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये जुमला सुना तो बहुत, यानी कहते हैं ना भड़क उठे, और बहुत खुश हुए और फरमाया कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तुम्हारा इंतखाब बिल्कुल सही किया था, और वाकई तो तुम जंग को बहुत जानते हो, लेकिन मैंने जो तुम्हें माजूल किया वो इस वजह से नहीं कि तुम्हारी कोई गलती थी, बल्कि इस वजह से मैंने तुम्हें माजूल किया था कि मुसलमान खालिद के गिर्द जमा हो रहे थे और ताईद गैबी के बजाय ये समझने लगे थे कि खालिद की वजह से फतह हो रही है, कि खालिद जिस जंग में जाएंगे तो उस जंग में फतह होगी, और ये भी मामला था कि जिस पता चला कि भाई खालिद अमीर हैं तो लोग जो उधर जो जा रहे हैं, जब पता चला कोई और अमीर है तो पीछे हट रहे हैं, इस वजह से मैंने तुम्हें माजूल किया था। फ़लस्तीन का मामला यह हुआ कि जब कई दिन गुजर गए तो जाहिर बात है उनकी भी हर एक की एक वो होती है ना, एक ना एक, फिर उन्होंने सोचा चलो बात तो की जाए मुसलमानों से, उन्होंने कहा ठीक है हम फ़लस्तीन देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक तो हमें उन्हीं शराइत पर देंगे जिन शराइत पर आपने दमिश्क लिए, और तो इन्होंने कहा ठीक है अगर दमिश्क वाली शराइत, यानी दमिश्क की शराइत थी ना कि तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी होगी, उनके गिरजाघर इबादत खाने जो भी हैं वो नहीं गिराए जाएंगे, और मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी उन सब की हिफाजत करना, तो इन शराइत के ऊपर फ़लस्तीन हम इन शराइत पर हम तुमसे भी सुलह करने के लिए तैयार हैं, لیکن انہوں نے کہا ہمارے دل میں خوف ہے کہ تم معاہدے سے پھر جاؤ گے، لہٰذا اگر تمہارے امیر ہمیں لکھ کے دے دیں، یعنی خلیفہ لکھ کے دے دیں، تو ہم پھر جو ہے وہ مانیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، یعنی اس معاہدے پہ اس امیر کے دستخط نہ ہوں بلکہ تمہارے سب سے بڑے امیر کے دستخط ہوں۔ تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے ابتدان تو ابو عبیدہ بن جراح کو آگے کیا، بولے یہی ہمارے امیر ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ امیر نہیں ہے تمہارے، تمہارے امیر کوئی اور ہے۔ اچھا، ان میں سے بعض جو پادری تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا شہر یعنی فلسطین فتح کرے گا ایک درویش بادشاہ، لیکن تمہارے اندر ہمیں اس طرح کی درویشی نظر نہیں آ رہی جو درویشی ہماری اس میں لکھی ہوئی ہے کتابوں میں۔ معاملہ یہ تھا کہ فتوحات بہت ہو گئی تھی، فتوحات ہونے کی وجہ سے اچھا شامیوں کا اپنے کلچر، قیصر کا بہترین زرق برق قسم کے لباس، یہ سب ظاہر بات ہے مال غنیمت میں ملے ہوئے تھے تو صحابہ کرام استعمال فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس میں کیا عجیب بات ہے، تو استعمال فرماتے تھے، اور وہاں کی جو اس سے مانوس ہو گئے تھے کسی درجے میں، ظاہر کئی سال گزر گئے شام میں رہتے ہوئے، تو وہاں کے کلچر سے کسی طرح کسی درجے میں مانوس بھی ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہی، وہ کوئی اور بادشاہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہمارے امیر ہیں موجود ہیں مدینہ میں، ہم ان کے پاس لکھ بھیجتے ہیں، اگر وہ آ جائیں گے تو وہ تمہیں لکھ کے دے دیں۔ مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پاس خط بھیجا کہ بھائی ایس فلسطین جو ہے ہمیں مل رہا ہے اور اس طریقے سے مل رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا درویش بادشاہ اگر اس پہ دستخط کر دے گا تو ہم معاہدے کو تسلیم کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، دونوں طرف کی رائے تھی، یعنی بلکہ میرے خیال زیادہ تر رائے یہ تھی کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں، اللہ نے جب پورا شام دے دیا، ایک فلسطین دے گیا تو وہ بھی مل جائے گا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن عمر نے کہا مسلمانوں کی جان بڑی مقدم ہے، میں اس امت کا ایک آدمی بھی خامخواہ مارا جائے یہ مجھے پسند نہیں ہے، اگر میرے جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں ضرور جاؤں گا۔ حضرت علی کو اپنا نائب بنایا اور خود جو ہے وہ ایک غلام کو ساتھ لے کے روانہ ہو گئے، اور ایک اونٹ لیا۔ بعض کہتے ہیں، اچھا بعض کتابوں میں یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، یہ واقعہ اس طرح ہے ہی نہیں کہ ایک اونٹ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، بعض لوگ تو اس کا بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں، جو تاریخی روایات ہیں ان سب کی کوئی سند اتنی مضبوط نہیں ہے۔ بہرحال اس واقعے کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ واقعہ ہے موجود اور وہ ایک اونٹ لیا، لیکن یہ بھی تو ایک سوال ہے، اتنا زیادہ مال غنیمت مل چکا ہے اور اتنے شہر فتح ہو چکے ہیں، عراق پورا فتح ہو گیا ہے، شام پورا فتح ہو گیا ہے، تو ایک اونٹ اضافی نہیں تھا کہ غلام کے لیے بھی ایک اونٹ لے لیتے؟ بعض مورخین کا خیال یہ کہ شاید درویشی دکھانی بھی تھی، یہ دکھانا بھی تھا کہ واقعتاً درویش ہیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا تھا کہ نہیں آیا دماغ میں، یا حضرت عمر نے نہیں پسند کیا، ایک ہی اونٹ لیا اور ایک اونٹ لے کے چل دیے۔ جب وہاں پہنچے اور وہاں دیکھا حضرت خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ اکرام، انہوں نے زرق برق قسم کے لباس اور بعض کہتے ہیں ریشمی لباس انہوں نے پہنے ہوئے، تو حضرت عمر کو تو بہت غصہ آیا کہ تم اتنی جلدی بدل گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، یار امیر المومنین، یہ ہم نے جنگ کی وجہ سے پہنے لباس کہ ان پر تلوار اس طرح اثر نہیں کرتی، اور ابھی بھی اجازت ہے کہ اگر اس کا تانا اور بانے کا، یعنی بانا جو ہے وہ ریشمی لباس کا اور باقی سوتی لباس کا ہو، تو اس کو پہنا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی قسم کا لباس پہنا ہوا انہوں نے۔ تو کہا جنگ کی وجہ سے ہم نے پہنا، ورنہ ہم اس طرح کے لباس نہ پہنے۔ تو حضرت عمر ٹھنڈے ہو گئے، بولے ٹھیک ہے چلو صحیح ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور بالکل معمولی سا لباس اور یہ، وہ کہا حضرت بہت سویلائز لوگ ہیں، یہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین لوگ ہیں اس زمانے کے، جیسے بھائی وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہے آپ جا رہے ہیں تو کچھ تو لے کے جائیں، کچھ تو پہن پہن کے جائیں، تو آپ لباس تبدیل فرمائیے اور گھوڑا عمدہ لیجیے، آپ اونٹ پہ بیٹھ کر آئے ہیں وہاں سے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو صحیح۔ تو عمر نے بھی کوئی اچھا لباس پہن لیا، عمدہ قسم کے گھوڑے کا انتخاب کیا، لیکن کہتے ہیں جیسے ہی پاؤں رکھا کہا ہلاک ہو گیا عمر، ہلاک ہو گیا عمر، یہ کہتے ہوئے نیچے اترے، اور نیچے اترے، یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں پہلے، نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد کہا بھائی میرا وہی لباس لے کر آؤ جو میں مدینہ سے پہن کر آیا ہوں، وہی لباس پہنا اور میری وہی اونٹنی لے کر آؤ جو میں مدینہ سے لے کر آیا ہوں، اور اسی اونٹنی پہ کو ساتھ لے کے۔ اب بعض تاریخ دانوں کا خیال یہ کہ ایسے ہی معاملہ ہوا کہ جو ہے نا وہ غلام اس پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ امیر المومنین نیچے تھے، انہوں نے دیکھا اور چابیاں حوالے کر دی ان کے، اس میں بالکل اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملہ یہ ہوا کہ اب اس کو میں پوری طرح اس سے وسوخ سدھی نہیں کہتا، اسی طرح ہی تھا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی نشانیاں ضرور تھیں ان کی کتابوں میں جس کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ مسلم یہ حقیقتاً وہی بادشاہ ہے جن کا ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے وہ چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی, وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا اس پہ انہوں نے دستخط کیے. اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہاں پہ مجھے مسجد بنانی ہے تو مسجد کی جگہ بتائیے. کہا کہ وہ گنبد الصخرہ, وہ صخرہ کا جو علاقہ ہے وہ وہاں پر آپ بنا دیجئے. اب وہ معاملہ یہ تھا کہ جو موجودہ مسجد اقصیٰ ہے وہ چٹان, اس چٹان کے اوپر اب تو گنبد بنا دیا ہے. اصل مسجد اقصیٰ تو وہ ہے جو کالی گنبد والی ہے, غالباً کالا ہی گنبد ہے نا. صخرہ علاقے کا نام نہیں ہے, صخرہ تو اس کو کہتے ہیں, گنبد الصخرہ کو پتہ نہیں, اس کا نام اسی طرح ملتا جلتا کوئی نام ہے. تو وہ جو چٹان والی جگہ ہے یہ جگہ اس یہودیوں کے نزدیک بھی بڑی مقدس تھی. اب ہمارے نزدیک تو اس لیے مقدس ہے, ہم کہتے ہیں یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے آسمانوں پر, وہ چٹان ہے مسجد اقصیٰ میں. اب اس کے اوپر وہ پیلا جو گنبد بنا ہوا ہے وہ اسی پہ بنا ہوا ہے. تو یہ پیلا گنبد عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا جو اموی بادشاہ ہے. تو عیسائیوں کے نزدیک یہ عقیدہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے اس جگہ پہ بیٹھ کے بات کی تھی. مسجد اقصیٰ پوری جو ہے وہ مقدس ہے, لیکن 400 قبل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 400 سال پہلے یعنی 100 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے یہاں پر فلسطین پہ حملہ کیا تھا, اور حملہ کرنے کے بعد یہ ہیکل سلیمانی جو تھا وہ پورا گرا دیا تھا, اور ایک دیوار گریہ جو آج بھی موجود ہے وہ موجود تھی خالی. اور اس سے زیادہ صرف ستم بالا ستم یہ کیا کہ اس کو کوڑا پھینکنے کی جگہ بنا دی تھی. اب عیسیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں گئے تو دیکھا یہ تو کوڑا کرکٹ کی جگہ بنا دی انہوں نے, رونے لگے, آنسو آ گئے دیکھ کر. کہا یہ کیا کیا تم نے, کیا یہ یعقوب علیہ السلام تمہارے نزدیک مقدس نہیں ہے؟ بولے نہیں مقدس تو ہے ہمارے نزدیک, لیکن معاملہ یہ چونکہ یہودیوں کے نزدیک ہماری یہودیوں سے لڑائی ہے. آپ دیکھو انسان لڑائی میں کیا کچھ کرتا ہے, آج بھی ایسے ہوتا ہے, چونکہ ہماری لڑائی ہے یہودیوں سے تو ان کو چڑانے کے لیے ہم نے اس کو وہ بنا دیا, اس کو صفائی کروائی, وہاں جگہ بنائی. پھر ان کا بہت بڑا گرجا گھر تھا, وہاں چلے گئے, وہاں گھومے پھرے. تو اور پھر نماز کا وقت آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے, لیکن میں یہاں گرجا گھر میں نماز ہی پڑھوں گا, باہر آ کے سیڑھیوں پہ نماز پڑھوں. انہوں نے کہا حضرت آپ یہیں پڑھ لیجیے گرجا گھر میں کسی بھی جگہ. بولا اگر میں پڑھ لوں گا تو کل کو مسلمان جو ہے وہ تم سے یہ کہیں گے ہمارے امیر نے یہاں نماز پڑھی ہے, لہٰذا گرجا گھر ہمارے حوالے کروں, لہٰذا میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. لیکن وقت چونکہ تنگ ہو رہا تھا اس لیے باہر آ کے سیڑھیوں پہ نماز پڑھی. لیکن پھر انہیں لکھ کے دیا کہ ان سیڑھیوں کے اوپر بھی آئندہ نہ کسی کو مسجد بنانے کی اجازت ہے نہ کسی کو اذان دینے کی اجازت ہے, کل کو ایسا نہ ہو کہ مسلمان زبردستی تم سے یہ گرجا گھر حاصل کر لیں. اس اتنی رعایت کی گئی. اچھا یہودیوں نے ایک, عیسائیوں نے ایک شق اور ڈلوائی اس معاہدے میں کہ آپ یہودیوں کو اجازت نہیں دیں گے فلسطین میں آنے کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کے نزدیک چونکہ مقدس جگہ ہے, لہٰذا میں ان کو, اور ظاہری بات ہے اگر کوئی مسلمانوں کے کسی بھی علاقے میں آنا چاہتا ہے کوئی یہودی تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سوائے مکہ اور مدینہ کے, تو ہم یہ پابندی نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا نہیں ہماری تو یوں لڑائی ہے اور ایسا ہے, جب زیادہ لے دے ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ عیسائیوں نے ڈلوائی تھی, یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی, البتہ زیارت کرنے کی اجازت ہوگی, چونکہ ظاہر بات ہے ان کا بھی مقدس ہے, قلعہ سلیمانی ہے, دیوارے گری ہے, دیگر چیزیں, تو ان کو آنے کی اجازت ہوگی لیکن آباد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ حضرت عمر کا یہودیوں پر یوں سمجھ لیجیے بہت بڑا احسان تھا, اور یہ خلافت عثمانیہ کے اختتام تک یہ چیز شامل تھی کہ یہودی آتے تھے وہاں پہ اپنی جو بھی ان کی عبادت کرنی ہوتی وہ کرتے ہو جاتے. تو یہ شیخ اس میں شامل کروائی گئی کہ جو ہے نا یہودیوں کو آنے کی اجازت ہے البتہ آباد ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فلسطین کے دروازے بھی کھول دیے اور مسجد اقصیٰ بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.